Dziewczyna jak cień idzie szybkim krokiem, wczesnym rankiem na basen, bo woda cienie wyławia z niczego bystrym wzrokiem. Lepi z zielonych listków witrali ostatni sen. A była to opowieść z jawą niezwiązana wcale. Snów w końcu nikt nie cenzuruje. Oprócz kogoś, kto egipski sennik przestudiował wytrwale, w nadziei, że dziwy nocne w sen spaceruje. W świetle dnia wszystko toczy się, jakby swojego snu nie miało. Nie wierzę, że taka akacja nie ma zielonego marzenia. Sklepom, domom, betonowości ukryć się nie dało. Chyba się trochę pogubiłam. No to cześć. Do zobaczenia. Piękny sen, piękna pogoda, słoneczny dzień. Szum liści drzew rzucających się na beton. Młoda twarz z chłopakami rozbujaną beton. Alufel lśniące jak złoto na szyi. Grube portfele, problemów niewiele. W garażu Lex, życie wiodę jak Dexter. Dex, czas Rolex odmierza, minuta za minutą. Lecą chwile codzienność, luksusu fala. Butelki krystala, jacuzzi na chacie. Widok na plażę, palmy i piasek. Słoneczna Kastylia, na tarasie basen. Odmiste senior. Prywatne hostesy zniknęły gdzieś stresy. Wkoło bogi spokój, każdy dzień w roku tak samo płynie, powoli inaczej nie może być. Piękny sen, zwykły dzień, jak ja kocham śnić. Thank you.